अब सात ऋचा वाले 46वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से बिजली की विद्या के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, जिससे आप सनातन विद्याओं की रक्षा करके सबके लिए देते हो, इससे आप इन क्रियाओं के मुखिया होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे वायु के साथ बिजली, बिजली के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, वैसे पृथ्वी और जलादिकों से आप अनेक कार्यों को सिद्ध करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वान जन आप लोगों को पढ़ा और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर विद्वान करते हैं, उनकी निरंतर सेवा करो। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप लोग प्रीति से सुवर्ण आदि से जड़े हुए वाहनों की विद्या का मनुष्यों के लिए निरंतर उपदेश देओ कि जिन वाहनों से ये लोग अंतरिक्ष आदिकों में जा सकें। भावार्थ, जैसे वायु और बिजली बड़े प्रताप से युक्त वर्तमान हैं, वैसे ही राजा और मंत्री जन हुएं। अब सूर्य युक्त वायु विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और पवन सबके उपकार को निरंतर करते हैं, वैसे ही विद्वानों को करना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो नित्य इधर उधर कार्य सिद्धि के लिए जावे और आवे, उसी को राजा मनोंक संक करे। इस सुक्त में बिजली और वायु के गुरु का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 46वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 47वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वायु सादृश्य से विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो वायु के सदृश सर्वत्र विहार करके विद्या का ग्रहण करते हैं, वे सर्वत्र ईप्सा करने योग्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ जनों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान विद्या व्यवहार के योग्य होते हैं। अब राजा और अमात्य के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो राजा के मंत्री जन बल के बढ़ाने वाले सामर्थ्य युक्त और न्यायकारी हों, वे आप लोगों के पालन करने वाले हों। भावार्थ, हे राजा और मंत्री जनों, आप लोगों को चाहिए कि हम प्रजा जनों की इच्छा पूर्ण करें, जिससे हम लोग आप लोगों का पूर्ण काम करें। इस सुक्त में विद्वान राजा और अमात्य के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 47वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब राजा प्रजा के साथ कैसे वर्ते, इस विषय को प्रथम मंत्र से कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बुद्धिमान वैश्य जन प्रीति से धन की रक्षा करता है, वैसी ही आप और आपके भृत्य जन अच्छी प्रीति से प्रजाओं की निरंतर रक्षा करो। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु से अग्नि बढ़ती और शीघ्र चलती है, वैसे ही न्याय से पालन की गई प्रजा से राजा वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो हिंसा नहीं करते हैं, वे शत्रुओं से रहित हुए सबके प्रिय होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे भूमि और सूर्य बहुत फल देने वाले वर्तमान और नियम से चलते हैं, वैसे बहुत फलों के देने वाले होकर विद्या और विनय के नियम से निरंतर आइए। भावार्थ, हे राजन, जो श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता जन आपके सहायक हुए, तो आप जिस जिस पदार्थ की इच्छा करें, वह सब सिद्ध होवे। भावार्थ, हे राजन, जो राज्य करने की इच्छा करो, तो उत्तम सहायों का ग्रहण करो। इस सूक्त में राज गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 49वें सूक्त का आरंभ है। इसमें राजा और प्रजा की कैसे वृद्धि हो, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न को खाते हैं तो प्रकाश युक्त अधिक अवस्था वाले और बलवान होते हैं। भावार्थ, जैसे उत्तमान्न सेवन किया जाता वैसे ही उत्तम रस भी सेवन किया जावे। भावार्थ, हे राजा, मंत्री और धनी जनों, जैसे हम लोग आप लोगों को निमंत्रण देकर अन्न आदि से सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों का सत्कार करो। भावार्थ, तभी राजा और प्रधानादिकों की प्रशंसा होवे कि जब सब प्रजा को धन और विद्या से युक्त करें। भावार्थ, राजा और प्रजा जनों को चाहिए कि परस्पर के सत्कार से बड़े ऐश्वर्य का भोग करें। भावार्थ, राजा आदि जन जैसे स्वयं विद्या युक्त धार्मिक न्यायकारी और आनंदित होवें वैसे प्रजा जनों को भी करें। इस सूक्त में राजा और प्रजादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 49वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोलों को धारण करता और भूगोलों में वर्तमान पदार्थों को धारण करता है, वैसे ही विद्वान लोग सब मनुष्यों का धारण करके उसके अंतःकरणों को प्रकाशित करें। अब कौन प्रशंसा के योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो लोग डाकू और चोरादिकों का निवारण कर धार्मिक विद्वानों को सुख देकर अंग और उपांगों के सहित विद्या के व्यवहार को बढ़ावें, उनका आप लोग सत्कार करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग वृद्ध विद्वान राजा लोगों के समीप से अनादिकाल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके मेघों के सदृश प्रजाओं को सुख से सींचो। भावार्थ, हे विद्वानों, जैसे सूर्य में 7 प्रकार के रूप वाले तत्व मिले हुए वर्तमान हैं, जिन कारणों के द्वारा सबसे रसों को ग्रहण करता है, वैसे 5 ज्ञानेन्द्रिय मन और आत्मा से सब विद्याओं को ग्रहण करके पढ़ाने और उपदेश करने से सबके अज्ञान को दूर करके विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करो। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जैसे सूर्य वृष्टि के द्वारा सब प्रजाओं की रक्षा करता और बिजली के शब्द से सबको जानता है, वैसे ही सब विद्वान जन विद्या के द्वारा सबके आत्माओं को प्रकाशित करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य मेघ के अलंकार से सबका पालन करने वाला है, वैसे ही हम लोग वर्ताव करके अति उत्तम पुरुष अपने राज्य के स्वामी होवें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को अधिव्याप्त होकर और धार के सूर्य को भी धारता है और संपूर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित वर्तमान है और जिसकी सेवा योगी राज करते हैं, उसी की नित्य उपासना करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अन्य सबका त्याग करके एक परमेश्वर ही की आप लोग सेवा करें तो आप लोगों में लक्ष्मी, राज्य प्रतिष्ठा और यश सदा ही निवास करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो राजा परमात्मा ही की उपासना करता और यथार्थ वक्ता विद्वानों की सेवा करता है, वही नहीं नाश होने वाले राज्य और धन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है।